بلا لو یا رسول اللہ بلا لو یا رسول دور رہ بسے نہ سکون پائے. مدینے میں دل کیوں نہ سکون پائے کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں. امت کے والی غمخوار آقا مددگار آقا. وہ کیا وہ شعر ہے نا, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. تو جب یاد آئیں اور غم بھلا دیں, اور جب غم زدہ خود ان کے پاس پہنچ جائے تو سبحان اللہ, سبحان اللہ, پھر غم کہاں, پھر غم کہاں, پھر تو ایک غم ہے, وہ غم یہ ہے کہ کاش زیارت ہو جائے. وہ غم بھی کیا, وہ تمنا اور محبت بڑھ بڑھ کر غم کی صورت اختیار کر جائے تو کیا باتیں مدینے کی. تو یہ ہوتا ہے کہ سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں, مدینے میں, کہ مدینے میں پہنچ کر واقعی آپ کو سکون ملے گا. اللہ ہم سب کو مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے, عشق رسول کے ساتھ, وارفتگی کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ. وہ کہے نا کسی نے کہا, دیوانہ بن کے جاؤں مستانہ بن کے جاؤں, یا رب مدینے پاک میں مستانہ بن کے جاؤں. اس کیا ہے کلام, اس شمع دو سرا کا, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں, اور ان کے سوا کوئی بھی دل میں نہ آرزو ہو, ہر آرزو ہر تمنا سے بیگانہ بن کے جاؤں. ہے کوئی ایسا کسی شاعر کے اپنے جذبات ہیں, تاثرات, بہت دیر بعد بیٹھے ہیں تو تھوڑی گاڑی رما ہونے میں ٹائم تو لگے گا نا ان کو. امیر سنت کا کلام ہے, بہت پیارا کلام یہ ہے. تو یہ مدینے کی باتیں ہیں. اللہ آپ کو بھی دکھائے مدینہ, اللہ مجھے بھی دکھائے مدینہ, اور حقیقی معنوں میں عشق رسول کی آنکھ سے مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے, کہ جب مدینہ آ رہا ہو تو اس وقت قلب کی کیفیت بدل رہی ہو, ایک روح کی کیفیت بدل رہی ہو, ذوق اور شوق اپنے بام عروج پر ہو. تو ایسا ہو تو ویسے میری تمام تر عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے. اللہ ہم سب کو مدینہ دکھائے. مدینہ منورہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمن, اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ و شرف و تعظیمن. جب ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا جب سفر کریں نا, تو پہلے ان مقدس مقامات کے فضائل پڑھیں, یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس مقام کی اہمیت پتہ چلے کہ یہ مکہ مکرمہ یہ ہے کسی عظیم مقام. قرآن کریم میں اس کے بارے میں کیا تذکرہ آیا, اور مدینہ منورہ یہ کتنا عظیم مقام ہے, اس کے بارے میں کتابوں میں کیا کیا لکھا گیا. پھر ہمارے بزرگوں نے, اس شاق نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما میں کس انداز پر اپنا وقت گزارا, اور کیسے ایک ذرے ذرے کا وہ ادب کرتے رہے, اور چپے چپے کا وہ ادب کرتے رہے. ان بزرگوں کے تذکرے پہلے پڑھیں, اور اس کے لیے آپ پڑھیں عاشقان رسول کی 130 حکایات. سبحان اللہ, یہ کتاب پڑھ لیں. اللہ اللہ, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما, اور پھر الحمدللہ رفیق الحرم رفیق المعتمرین, تاکہ احکام شریعت بھی ساتھ رہے, عشق رسول پر بھی عمل رہے, ذرے ذرے کے ادب کا پتہ چلے, پتے پتے کا ادب پتہ چلے, تو کوئے کوئے کا ادب پتہ چلے, تو وہاں کی فضاؤں کا مقام پتہ چلے, تو وہاں کی ہواؤں کا مقام پتہ چلے. یعنی اس طرح کے جب اشعار ہوتے ہیں نا کہ مدینے میں جاؤں نہ نہیں جا سکتا تو میں یوں ہوں, تو وہاں سے جدائی ہوتا ہے تو میں یوں ہو جاتا ہوں, وہاں رہتا ہوں تو میں یوں ہو جاتا ہوں, تو یہ چیزیں بعض اوقات ذہنوں میں نہیں بھی آتی ہوں گی کہ یار یہ کیا ہے ایسا, تو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیا ہے ایسا. اویس کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیا ہے ایسا, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حالات کو پڑھیں گے نا کہ جب آقا سے جدا ہو کر وہ گھر میں رات گزارا کرتے تھے, تب پتا چلے گا کہ کیا ہے ایسا. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھیں گے تو ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیا ہے ایسا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خادم خاص تھے, ان کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کیا ہے ایسا. حضرت زید کی سیرت کو پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ کیا ہے ایسا, کہ وہ کیا کشش ہے, اس پاک ذات میں جس کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات ہوئی انتخاب بس ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. تو اے عاشقان رسول ماشاءاللہ اصحابی کابینہ سے کئی عاشقان رسول اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 دن کے تربیتی اجتماع کے طور پر جمع ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا آنا قبول فرمائے. آمین. جس طرح یہاں جمع ہوئے ہیں فیضان مدینہ میں اللہ کرے مدینے میں بھی جمع ہو جائیں. آمین. مدینے میں جمع ہو جائیں. مدینے آمین. جانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. اللہ اللہ نہ کتنے پیسے والے جنہوں نے مدینہ نہیں دیکھا, کتنے پیسے والے ملیں گے جنہوں نے آج تک مدینہ نہیں دیکھا ہوگا, کتنے غریب ملیں گے جنہوں نے کہا ہوگا ہم نے حج کر لیا ہے مدینہ دیکھ لیا ہے. اور واقعی مدینہ نہیں دیکھا تو جمیا ہی نہیں, جس نے مدینہ نہیں دیکھا جمیا ہی نہیں, دل میں ٹھنڈ پہ جاندی ہے جب مدینہ دیکھ دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو مدینہ مدینہ ہے. تو مدینہ جانے کے لیے پیسہ ضروری نہیں ہے. وہ ہے نا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. میٹھا مدینہ دور جانا ضرور. ارے بھائی وہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ. مدینے وہی جا گئے جنہیں آقا بلاتے ہیں. اور جب آقا بلاتے ہیں نا تو بھی جانا ہی کچھ اور ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کہے گواہ, پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. مجرم آئے نہیں ہیں. اللہ اللہ اللہ. آقا مجرم تو بلائے گئے ہیں. سبحان اللہ. اور مجرموں کو بلایا کس نے ہے؟ وہ جس کو کریم کہا گیا. سبحان اللہ. وہ رحیم ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم, یہ ان کی شان ہے کہ مومنوں پر کمال مہربان مہربان اور عزیز علیہ ما عنیتم, یہ ان کا مقام ہے کہ تمہارا مشقت میں یعنی ہمارا مشقت میں پڑنا, ایمان والوں کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے. تو مجرم بلائے آئے ہیں, آئے نہیں ہیں. آتا کون ہے؟ در مصطفیٰ ہے, وہ بلائیں گے تو جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ جب انہوں نے بلایا ہے اور مجرم آئے ہیں تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ, کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوا کا, جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضری دو. یہ قرآن نے پتہ بتایا ہے. اللہ اللہ. مغفرت پانے کا ایک زبردست راستہ بتایا ہے کہ محبوب کریم تمہارے لیے استغفار کریں گے, تمہاری سفارش کریں گے. محبوب کریم تمہاری سفارش کریں گے, تو رب سے توبہ کرو, استغفار کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے. سبحان اللہ. مجرم پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کی ترقی ہے. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے پیارے اسلامی بھائیو, آقا کی بارگاہ میں لا بھی نہیں ہے. واہ. آقا کی بارگاہ میں نہیں نہیں ہے, دے دیتے ہیں. مانگنے والا ہونا چاہیے. مانگنے کا شعور دے دے, مانگنے کا شعور دے دے, مانگنے لوگ ایسے بڑی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو راحت نہیں ملے گی تو پھر کیا ملے گا؟ اور مانگنا ایسا ہے, آقا کا دینا ہے نا, آقا کا دینا, آقا کی در کی جو بھیک ہے نا, واللہ ایسی بھیک ہے. میرے آقا اعلی حضرت کیا خوب لکھتے ہیں, لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں, لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہے جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاس ہے. پیسے سے نہیں جاتا وہاں, وہاں تو آقا بلاتے ہیں اللہ اللہ, اور انشاءاللہ ہمیں بلائیں گے. رجب کا مہینہ ہے, دعا کرتے ہیں اے اللہ حج کرا دے, آمین, اللہ مدینہ دکھا دے, آمین. تو انشاءاللہ مدینے جائیں گے تو راحت بھی ملے گی, چین بھی ملے گا, سکون بھی ملے گا, راہ کرم ہی کرم ہوگا وہاں سکون. میں تو وہاں کسی کو فون, میری بات ہو نا کسی سے, سلام دعا ہوتی ہے, کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے کو رابطہ ہو تو میں تو پوچھتا بھی نہیں ہوں کیسے ہو. مدینے میں کیا پوچھوں گا کیسے ہو, مدینے میں اچھا نہیں ہوگا تو پھر اچھا کہاں ہوگا؟ اللہ اللہ, وہ میرے کو پوچھے کہ تو کیسا ہے تو اپنے بولیں گے کہ جیسے انہوں نے شیر پہ رہا کہ میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا تو ہوائیں پاکیزہ, وہاں کی تو فضائیں پاکیزہ, وہاں تو بس عشق رسول کے ساتھ سنگو تو آپ کو آقا کی خوشبو آئے گی. عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. تو آپ تو بھی مدینہ تصوری تصور میں گم ہو یار, مدینے کی باتیں ہوں تو بھی مدینے کا تصور بھی کر لینا چاہیے. کبھی در و دیوار نظر آ جائیں گے تو کبھی وہاں کی ہواؤں کا تصور کرے, آ آ روح کی ہر شے میں سمو لوں تجھ کو, آ میں روح کی ہر شے میں سمو لوں تجھ کو. اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا, اللہ اللہ اللہ, ہوا نے تو آقا کو دیکھا ہوگا, آ آ روح کی ہر شے میں سمو لوں. یار مدینہ مدینہ ہے, مدینے کی باتیں ہوں, مدینے کی یادیں ہوں, مدینے کا تذکرہ ہو تو تھکن بھی اتر جائے تو سکون بھی مل جائے. تو ذکر میں اتنا مزہ ہے تو مدینے میں کتنا مزہ ہوگا انشاءاللہ. دعا کرو انشاءاللہ سب مدینے جائیں گے, انشاءاللہ مدینے جائیں گے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. دیکھے گا ایک دن مجھے زمانہ مدینے میں انشاءاللہ, انشاءاللہ مرشد کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ, وہاں سے انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت کریں گے. اللہ آقا کے در پہ بیٹھ کر نعت پڑھیں گے یار, سبحان اللہ, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروان ہے, آقا کے دربار میں حاضر ہو, آقا کے قدموں میں بیٹھے. ادھر اس طرف روزہ رسول ہے نا, حجرہ مبارک, تو اس طرح قدمین شریفین میں بیٹھنے کی جگہ ہے. اللہ یہاں بیٹھے ہو یوں منہ کر کے نا, اللہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ, تو شمع رسالت ہے جی. نہ بھی ہو تو دنیا میں جہاں بھی رہے ہیں آقا کا ہی در کا کھاتے ہیں. پیتے اس طرف اس طرف جلوے تھے, جلوے تو کہاں نہیں ہے, اللہ اللہ حجرہ مبارک اس طرف تھا. جب ریاض الجنہ میں آ کے بیٹھ جائیں گے نا تو بالکل دل کی جانب ہوگا نا, اللہ اللہ پھر بارگاہ رسالت میں کچھ توجہ حاضری دیں گے, عرض کریں گے, پھر کوئی کلام پڑھیں گے نا. ہاں چلو یہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے, میرے ہوں گے نا ساتھ انشاءاللہ. سرور کہوں جنہ میں بیٹھے ہیں اور اس حصے میں بیٹھے ہیں کہ روزہ انور کو ہم یوں دیکھ رہے ہیں, یوں دیکھ رہے ہیں باغے جس سے شریف کہ اللہ ہمیں زیارت نصیب فرمائے، آقا کے در دولت پر حاضری دینے کی ایک کاش ادب اور احترام کے ساتھ سعادت نصیب ہو تو کبھی کسی پہر آ کر سب جالیوں کے پیچھے جگہ بیٹھنا نصیب ہو. تلاوت بھی کریں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں گے. تلاوت کرتے کرتے کرتے کرتے پھر کبھی تھوڑی نظر اٹھائیں گے پھر جھکا لیں گے، پھر نظر اٹھائیں گے پھر جھکا لیں گے، پھر نظر اٹھائیں گے پھر جھکا لیں گے. ابھی دیکھتے ہیں، ابھی دیتے ہیں کہ ابھی دیتے ہیں، بس ایک منظر ہوتا ویسا جیسے کہ وہ آپ کو انشاءاللہ وہ شعر یاد آئے گا، مرادیں مل رہی ہیں شاد شاہ ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اتنا دیتے آقا کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ دربار محمد ہے, یہاں ملتا ہے بے مانگے. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے ناداں, یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. یہ دربار محمد ہے, یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہاں اپنوں کا کیا کہنا. یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. ایسا دربار آقا کا, ایسا دربار یقین مانیے, اللہ کرے ایک بار پھر آئے اس در کی حاضری نصیب ہو جائے, اور ایسی نصیب ہو جائے, بس ایسی نصیب ہو جائے. جمیل اب زاد راہ آخرت کی سعی آسن میں, جمیل اب زاد راہ خلیل, خلیل اب زاد راہ آخرت کی سعی آسن میں, مدینہ سر کے بل جاؤں وہاں جاؤں اور مر جاؤں. مدینہ سر کے بل جاؤں, کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک. ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, اسی حالت میں مر جاؤں, اسی حالت میں مر جاؤں. کاش کاش کاش کاش اس درے اقدس کی حاضری نصیب ہو, جہاں بارگاہ رسالت یعنی آقا کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد ایک عاشق صادق بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے, اپنے آپ کو دربار رسالت میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یا رسول اللہ, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے, آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں, میرے گناہ بخش دیے جائیں. دربار رسالت سے آواز آتی ہے, تیرے گناہ بخش دیے گئے. اللہ تیرے گناہ بخش دیے. کاش یہ گناہوں کا گٹھڑا سر پر لادے لیے گھوم رہے ہیں, کاش وہاں حاضری ہو جائے, کہ وہاں پر تو بس کرم ہی کرم ہے, رحم ہی رحم ہے, عطا ہی عطا ہے, ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے. مدینے میں پہنچو تو ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کہ ماں کے دامن میں چھپ گیا ہونا, ایک سایہ مل جاتا ہے, ایک ٹھنڈک مل جاتی ہے, ایک راحت مل جاتی ہے, سکون مل جاتا ہے. بس میں اپنے مددگار, بلکہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں جس کی رضا اللہ چاہتا ہے. کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد. آقا بس آقا کی ایسی کرم ہو جائے, آقا کا ایسا کرم ہو جائے, نظر ہو جائے کہ بس میری مغفرت میں آقا کی رضا آ جائے, اور بس یہ بخشا جائے, اللہ کی بارگاہ میں ایسے ارشاد ہو, عرض ہو جائے گا یا اللہ اسے بخش دے, اسے بخش دے, اور آقا کی اس میں رضا ہو جائے اور میں بخشا جاؤں, میں اس دربار سے بخشا بخشایا نکل جاؤں. تو یہ ایک کاش, میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ تمنا بس پیدا کرتے رہے, یا اللہ پہنچا دے در رسول پہ, یا اللہ پہنچا دے در رسول پہ. میں نبی پاک اپنے پیارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں, ان کے دربار میں بیٹھنا چاہتا ہوں. روتا سنا بھی سنا. کاش آقا کے مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے, وہاں جا کر دو گانا پڑھنا نصیب ہو جائے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر بار بار پہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. دعوت اسلامی کا یہ بڑا ہی پیارا اور مہکا مہکا پیارا پیارا مدنی ماحول ہے کہ اس مدنی ماحول میں زبردست ذکر مدینہ اور یاد مدینہ ہے. آج کے اس پرفتن دور میں بہت باتیں دنیا کی، کاروبار کی، گھر بار کی ہوتی ہیں، لیکن بہت کم مجلس ایسی رہ گئی ہوں گی جن میں مدینے کی باتیں ہوتی ہوں، ذکر مدینہ ہوتا ہو. بیٹھے تو ہاں یار کچھ مدینے کی باتیں کرتے ہیں، تو مدینے کا ذکر ہو رہا ہے، مدینے سے واپسی ہو جاتی ہے کئیوں کی، ایک کا دو دن مدینے کا ذکر ہوتا ہے، تو مامی کھانے پینے کا اور سفر کے بیان ہوتے ہیں، لیکن وہ جو دربار رسالت کی جو باتیں ہیں، دربار رسالت کے جو لطف ہیں، دربار رسالت کی جو سرور ہیں، پھر مدینے کی جدائی کی جو باتیں ہیں، وہاں سے آنے کے بعد جو ایک رنجیدگی، ایک سنجیدگی اور عجیب و غریب حال ہوتا ہے ہونے والوں کا، تو کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو کوئی یاد مدینہ، غم مدینہ بھی تازہ ہوتا رہے. انہیں واقعی مدینے سے آنے کے بعد زندگی جیسے ویران سے ہو جاتے، وہ نا گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی. کون سا شعر ہے؟ میں مدینے سے کیا خبر کیا آقا کا ہم پر بڑا کرم، بڑے کرم کی بات ہے میٹھے اسلام بھائیو. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی. یہ اللہ تعالی کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالی نے پیارے آقا کے دامن کرم اتنی وسعت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے، اتنی وسعت دی ہے کہ جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ کریم ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے.